بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم يكن له كفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں.